pada noc, noc okrutna. W duszącej mgle nieporozumień zapada noc, noc okrutna. Let's go. przez liście szpalerów na dorosłych wstępuje księżyc. Synek ma 3 lata dopiero, jemu jeszcze nie wolno tęsknić. Księżyc srebrne buduje mosty, księżyc płacze zielonymi łzami. Księżyc jest tylko dla dorosłych, zasłonę okno, zasłonę okno, mamo. Jeszcze będą burzliwe noce, srebrne miasta. Zgaśnij, zgaśnij, zgaśnij księżycu. Księżyc srebrny buduje mosty, księżyc płacze zielonymi łzami. Księżyc jest tylko dla dorosłych, zasłoń okno, zasłoń okno, mamo. Z płyty Poeci Wyklęci Księżyc, wiersz Andrzeja Bursa. Wcześniej Zerowa i Gombrowicz i na początku Nowika w piosence Pociecho moja ty książeczko, słowa Stanisław Wyspiański, i to było uzupełnienie do wznowienia płyty Poeci. Ta płyta wyszła kilka lat temu, nakład się wyczerpał i niedawno rapowcy poezję nam przypomnieli również. A na małej płycie dodatkowej między innymi właśnie Nowika. A kolejna trójka ułożyłem się tak. Będzie raz jeszcze WHM i będzie też poetycko, chociaż w sposób no, dość kontrowersyjny, na powitanie budowy socjalistycznego miasta. Wiersz Wisławy Szymborskiej z opery nowochódzkiej. Potem będzie Kukiz z nowej płyty Zakazane piosenki. Tu moja ściana. Jak sam Paweł przyznał, to w pewnym sensie nawiązanie do naszej ściany grupy IRM. No i Organek też się pojawi. Zasmalczą Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, moja panno, ty za dużo wymagasz. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luznerem pogardza tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto, trup ściele się gęsto. zupełnie jak opowieść filmowa. To był organek ze swojej pierwszej solowej płyty Głupi, wcześniej Cookies i grupa WHE. A teraz będą Mechanicy, a dokładnie formacja Spol Mechanics, zespół złożony z trzech panów, Dawida Kałuskiego, Karola Rublewskiego i Tymoteusza Miłowanowa. Panowie grali w różnych zespołach wcześniej, m.in. Wawa Muffin. Mam pierwszą czwórkę tego zespołu, czwórkę zatytułowaną Noise, The Noise, i hałasu właściwie tak dużo tu nie będzie wcale. Pierwszy utwór po polsku, słowa do niego napisał Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys, Gęstnieją jesienie. Od tego zaczniemy, ale potem pewnie będzie coś jeszcze. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Odkrywamy mechaniczne dźwięki, samplujemy je i ubieramy w elektroniczny styl na pograniczu dreamu oraz popu. Small Mechanics, Gęstnieją jesienie. I nie ukrywam, że korci mnie, żebyśmy zagrali teraz coś więcej. We'll be right back. gonna change. Killers everywhere. Thank you. Bags i Pillows Everywhere. I gdybyśmy zagrali jeszcze jedną piosenkę grupy Small Mechanics z płyty The Noise, czyli utwór tytułowy, to mielibyśmy komplet. Cała czwórka by była. No ale co ja mam teraz zrobić? Zagrać. The Noise i Small Mechanics. No i jak mają Państwo ochotę na jeszcze coś? Dzisiaj już nie będzie. Poczekamy aż do marca, wtedy ukaże się już cała płyta. A dziś posłuchaliśmy właściwie całej epki The Noise grupy Small Mechanics. A za chwilę Lunatic Soul, Piotr Woźniak i WW. Thank you. just one tear, frozen somewhere in my heart. I close my eyes, please don't wake me up. All my nights I live behind the pain. Different spaces, I dream where I belong. The time will never end, and I will not fear the falling anymore. All my nights I live behind the pane of glass, with my star sellotaped above inside. We'll be right back. papieros spalony od niechcenia. Czarny makijaż, tatuaż na ramieniu. Tylko w jej oczach daleki obraz raju. Pierwsze ich dwojga spotkanie w dotykaniu. Stawia schron, by odgrodzić się od marzeń. Nad ranem w barze słów potok, obce twarze. Na niby siłacze, piaskowi atleci. Adam i Ewa wygnane z raju dzieci. Uciekamy samotni, chociaż razem. Przez błyski doznań, przez oceany wrażeń. Szukamy siebie, pogubieni w świecie. My rozbitkowie, my wylęk. Szukamy siebie, pogubieni w świecie. My rozbitkowie, my wylęknione dzieci. Tęsknione za robotą, do niczego mi nie trzeba. nie rozglądam się za niczym i miluję te poranne powroty. W hotelu nie usypia spantaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Dobry wieczór, to tytuł nowej płyty grupy WW. Właściwie to niedługo będzie mówił dzień dobry, już niebawem budzik się odezwie. A w Nocnej Polsce ciągle jeszcze gramy po polsku. Przed momentem nie tylko WW, ale także Piotr Woźniak i formacja Lunatic Soul. A teraz będzie piosenka kończąca najnowszą płytę Renaty Przemyk. Leżą tutaj ciała, pięknie prosto leżą, leżą doskonale, lecz jakby życia mało w nich. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo. Nie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Leży pewien problem tu pomiędzy nami, związał nas tak ciasno, że nam tchu. W następnym wcieleniu czekała znów tak długo, a nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo, aż nieoczekiwanie rano Renata Przemek z płyty Rzeźba Dnia i piosenka Życie Bez. A ja Państwa zapraszam dziś na 23. Przed godziną zero, jeśli nic się nie zmieni, pojawi się zespół Utrata Skład i posłuchamy ich nowych piosenek. Ale nie tylko oni, oczywiście. Dużo polskiej muzyki również wieczorem dziś w Trójce. A dziś dziękujemy już, Tomasz Żonda. Życzę Państwu miłego dnia z Trójką i właśnie Utrata Skład na koniec. Upiór wychodzi na ulicę, myśli, gdzie spojrzenie jej uchwycę. Tyle czasu traci na poszukiwania, a rana w sercu jest ciągle rozdrapana. Czasu na radości, musi w końcu wygrać z życiem ten pościg. Lubieżną pokorą zamglony otwiera na niebie czarne zasłony i chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość wasza. I chyba czeka na Mesjasza i pyta, gdzie jest wasza litość. Biegają małe bawiany, jeden jest smutny jak